सिर्फ किताबों में लिख है प्यार भरे अफसाने, सच्ची बात यही है कोई दिल की कदर ना जाने। रब्बा मेरे हाल दमेरम तू दस मैनू दुनिया ते भेजिया क्यों, मैनू दुनिया ते भेजिया क्यों। दुख दी अग विच सड़दा रहा मैं, जूंदी जाने मरदा रहा मैं, जूंदी जाने मरदा रहा मैं, दुनिया ते भेजिया क्यों। हाय रब्बा मेरे हाल दम ते भेजिया क्यों। हाय रब्बा मेरे हार दम क्या जाने दुनिया मतलब की दीवानी। सब कुछ दे कर कुछ भी दिया ना मेरी अजब कहानी, मेरा दर्द क्या जाने दुनिया मतलब की दीवानी। दुख दी अग विच सड़दा ते भेजिया क्यों। हाय रब्बा मेरे हार दम रब तू। ना साथी कोई ये जीना क्या जीना दुख दी अग विच सड़दा रहा मैं तू दी जाने मरदा रहा मैं तू दी जाने मरदा रहा मैं दुनिया ते भेजिया क्यों हाय रब्बा मेरे हार दा मैं रब तू दुख दी अग विच सड़दा रहा मैं तू दी जाने मरदा रहा मैं तू दी जाने मरदा रहा मैं दुनिया ते भेजिया क्यों हाय रब्बा मेरे हाल दा मैं रब तू हाय रब्बा मेरे